Więcej informacji na carbonfestival.pl. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 sierpnia, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W Kabulu nie zdołał wylądować pierwszy z trzech samolotów wysłanych z Niemiec. Nad Warmią i Mazurami przechodzą burze. Strażacy usuwają z dróg połamane drzewa i konary. Mały roznosiciel nadziei to tytuł słuchowiska, które powstaje w Polskim Radiu w ramach kampanii Bohateron. Włącz historię. Pierwszy z trzech samolotów wysłanych z Niemiec do Afganistanu, by ewakuować obywateli tego kraju, został zawrócony i wylądował w Taszkencie, stolicy Uzbekistanu. Jak poinformowano, maszyna nie mogła lądować w Kabulu. Transportowy A400M krążył przez ponad godzinę nad miastem, po czym pilot zmienił kierunek lotu. Stany Zjednoczone wstrzymały loty ewakuacyjne z Kabulu, by usunąć ludzi z pasów startowych. Nie wiadomo, jak długo to potrwa. Polska wysyła dziś pierwszy samolot, który ma ewakuować 5 Polaków i Afgańczyków współpracujących z naszymi służbami w tym kraju, mówi wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Miejsc w samolocie będzie więcej niż w tym momencie spodziewamy się chętnych do wyjazdu, ale sytuacja jest na tyle dynamiczna, że podjęliśmy decyzję zapobiegawczą, aby każdej osobie, każdemu człowiekowi, który czuje się zagrożony, a ma ku temu podstawę, jednocześnie te podstawy wiążą się z faktem współpracy w jakikolwiek sposób z instytucjami państwa polskiego, należy udzielić pomocy. Marcin Przydacz dodał, że część osób współpracujących z polską misją już wcześniej opuściła prowincję, w której stacjonowało nasze wojsko, a którą zajęli talibowie. Burze przechodzą nad Warmią i Mazurami. Towarzyszą im porywy wiatru dochodzące do 90 km na godzinę. Strażacy wyjeżdżali kilkanaście razy, by usuwać z dróg i chodników powalone przez wichurę drzewa i połamane konary. Burzą towarzyszą opady deszczu. Miejscami może spaść nawet do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Możliwe są również opady gradu. Hydrolodzy ostrzegają, że tam, gdzie popada ulewny deszcz, w mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wód, a nawet podtopienia. W zlewniach kontrolowanych w przypadku intensywnych opadów istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. W ciągu dnia również może popadać i zagrzmieć, ale już tylko w północno-zachodniej części województwa. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Nasi strażacy, którzy gasili pożary na wyspie Ewia, pozostaną w Grecji, by walczyć z ogniem na stałym lądzie. Pożary pojawiły się w pobliżu Aten. Polacy sami zaoferowali dalszą pomoc, mówi dowódca misji Michał Langner. Ze względów logistycznych nie możemy wszystkich puścić naraz, ponieważ musimy zebrać obozowisko, musimy przygotować się do wejścia do działań natychmiast. W związku z tym nie chcemy całego potencjału rzucać naraz, tylko trzeba brać pod uwagę, że podróż, która zajmie nam około 4 godziny, jest elementem takim wyczerpującym. W związku z tym chcemy, żeby strażacy, którzy jadą w pierwszej kolejności, mieli możliwość podmiany po 12 godzinach pracy. Za godzinę na miejsce pożaru ma dotrzeć zespół rozpoznania. Ludzie, którzy pozostali na Ewi, by ewakuować obozowisko, wyjadą z wyspy jutro przed południem. 128 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. W tym czasie nie zmarła żadna zakażona osoba. Wykonano 25,5 tysiąca testów. Liczba nowych infekcji po każdym kolejnym weekendzie jest coraz wyższa, mówi Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Jesteśmy na początku tak naprawdę czwartej fali. Ona się rozkręca bardzo powoli, ale rozkręci nam się. Od bardzo wielu zmiennych to zależy. Jeszcze od liczby osób zaszczepionych, od osób, które się stykały z koronawirusem, które przywiozą z wakacji, czy w zasadzie od decyzji administracyjnych, które pewnie prędzej czy później zostaną podjęte. Regionalne obostrzenia zostaną wprowadzone, jeśli liczba nowych zakażeń przekroczy 1000 dziennie. Aktualne informacje dotyczące szczepień można znaleźć na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Mały roznosiciel nadziei to tytuł słuchowiska, które powstaje w ramach kampanii Bohateron. Włącz historię. To opowieść o najmłodszych bohaterach Powstania Warszawskiego. Zawiszakach, którzy tworzyli harcerską pocztę polową. Narratorem jest pan Stanisław, który 11-letniemu chłopcu opowiada o swojej roli w powstaniu, mówi autorka scenariusza Magdalena Górska. Poruszamy się tutaj na tak naprawdę dwóch planach. Jednym z planów jest nasza współczesna rzeczywistość, park, w którym pan Stanisław opowiada małemu chłopcu swoją historię z powstania. I przenosimy się tutaj retrospekcję do 1944 roku i poznajemy historię pana Stanisława jako małego Stasia, który jako uczestnik poczty harcerskiej, jako mały listonosz, roznosi w czasie powstania listy po Warszawie. Premierę słuchowiska zaplanowano na początek września. Ma ono posłużyć jako materiał projektu Bohateron w Twojej szkole, by w przystępny sposób przybliżyć uczniom rzeczywistość Powstania Warszawskiego. To był Serwis Trójki. Wieści sportowe, Adam Malecki. piłkarskiej ekstraklasie dobra gra i dobra postawa Górnika Zabrze, który wygrał 3-1 w Białymstoku z Jagiellonią i to bez kontuzjowanego Łukasza Podolskiego. Trener Jan Urban, co zrozumiałe, w niebo wzięty. Rozegraliśmy naprawdę dobre spotkanie, kompletne, bo zarówno w pierwszej, jak i w drugiej połowie w wielu fazach spotkania to my mieliśmy kontrolę tego meczu. Był taki moment po strzeleniu przez nas pierwszej bramki, gdzie Jagiellonia nas zepchnęła do defensywy, strzeliła wyrównującą bramkę i wydawało się, że pójdzie za ciosem. Całe szczęście, że tak się nie stało, a to nas ta bramka obudziła. Zaczęliśmy grać to samo, co graliśmy przed strzeleniem pierwszej bramki. Naprawdę dobrze to wyglądało. To jest to, co chcielibyśmy grać. Po czterech kolejkach w tabeli prowadzi Lech Poznań przed Lechią Gdańsk i Jagiellonią Białystok. Górnik na 9. miejscu. W Vuelcie Espania trzeci etap wygrał Estończyk Reinta Ramé i został nowym liderem wyścigu. Rafał Majka był dzisiaj 51. Skupia się bardziej na pomocy w drużynie, a o etapowe zwycięstwo powalczy w dalszej części rywalizacji. Bo siły ma, przekonuje jego kolarski wychowawca, trener Zbigniew Klęk. Nie jest źle, no mówi, że się źle nie czuje, odpoczął. Nie miał jakichś dodatkowych zadań po olimpiadzie, także był w domu te 10 dni. Tutaj miał przygotowania. W trzecim tygodniu ma wolną rękę. Powinno być wesoło w tym trzecim tygodniu. Jak się nic nie podzieje, będzie dobrze. Jutro czwarta odsłona Vuelty. A reprezentacja siatkarzy z głów wymazuje igrzyska w Tokio, gdzie odpadła w ćwierćfinale z mistrzami olimpijskimi Francuzami i skupia się na rozpoczynających się na początku września mistrzostwach Europy. Siatkarze przygotowują się w Spale. Dziś odbyli dwa pierwsze treningi pod okiem trenera Witala Heinena. Początek siatkarskiego Euro 1 września, a kolejny sport w Trójce kilka minut po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy przelotne deszcze na wschodzie i krańcach południowych, możliwe też burze z gradem, na termometrach od 11 stopni na nizinie szczecińskiej i nad morzem do 19 na Podkarpaciu. W czasie burz porywy wiatru do 100 km na godzinę, nad morzem i w Sudetach do 70. Wtorek pochmurny, ale z przejaśnieniami, może też przelotnie padać, a na wschodzie i nad morzem zagrzmieć, na termometrach od 17 stopni na północy do 22 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian? Obecny! Rok szkolny się zaczyna. Młody sprzęt do nauki ma? No nie ma, ale w Media Expert promocja jest. Za każde wydane 300 30 zł rabatu dostajesz. Dobrze, siadaj. Albo lepiej od razu pójdziemy. Powrót do szkoły z Media Expert. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki w super niskich cenach. A za każde wydane 300 zł na produkty w promocji dajemy 30 zł rabatu. Nawet 500 zł taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Najważniejsi są ludzie, którzy tworzyli naszą historię. Warto poznawać losy tych, którzy tak jak my marzyli, planowali, kochali. Mamy szansę uczyć się z tych doświadczeń na przyszłość. Łączy nas trudna, ale piękna historia. Jeśli znasz tych, którzy uczą, odkrywają i pomagają nam zrozumieć historię, zgłoś ich do Nagrody Bohaterony imienia Powstańców Warszawskich. Zagłosuj. Opowiadajmy historię Polski. Nie tylko dla nas, ale też dla nich. Bohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Wakacje nie mogą się na Ciebie doczekać. Słoneczna Turcja bez kwarantanny. Baseny, aquaparki, polska animacja. Najlepsze all inclusive. Last minute już od 1800 zł. A w wybranych hotelach dzieci gratis. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Nie zwlekaj. Najlepsze okazje kończą się najszybciej. 17. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Tak daleko, tak blisko. Znakomici śpiewacy, wirtuozi fortepianu, skrzypiec i klarnetu, słynne orkiestry i zespoły kameralne. Już od 14 do 31 sierpnia w Warszawie. Współorganizator program Drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Transmisje w radiowej dwójce i na kanale YouTube NIWC. Sponsorzy: polski koncern naftowy Orlen oraz totalizator sportowy właściciel marki Lotto. Bilety na www.biletynifc.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z trójką. Pierwszy kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. W ubiegłym tygodniu, opowiadając Państwu o Jarku Śmietanie, sięgnąłem m.in. po płytę polsko-czeskiego Big Bandu. I dziś chciałbym znowu sięgnąć do tej płyty, ale ze zgoła odmiennych przyczyn. Otóż jest tam taki jeden utworek o wyjątkowym uroku, który prześladował mnie lata długie, prześladuje zresztą do dziś, bardzo lubię tego słuchać. Klimat jakby trochę dewisowski, a na pewno już hiszpański od góry do dołu, zresztą sam tytuł to wyjaśnia, tytuł brzmi Habanera. Jego autorem jest pianista zespołu Karel Różiczka, który zresztą gra tu również króciutkie solo, ale tym głównym solistą jest Tomek Szukalski. A zatem posłuchajmy. I to była Habanera napisana przez Karela Różiczkę, a grał polsko-czeski big band. Solistami byli Tomasz Szukalski na tenorze i sam Karel Różiczka przy fortepianie. A muszę Państwu powiedzieć, że ten utwór nieodwołalnie zawsze kojarzy mi się z zupełnie innym nagraniem, no też o hiszpańskim wydźwięku, bo sięgam właśnie w tej chwili po płytę Sketches of Spain Milesa Davisa. I tam na końcu jest taki utworek, który zwie się Solea. Oczywiście nie mam mowy o żadnym plagiacie, w jakikolwiek sposób, ani harmonia, ani melodia, wszystko jest zupełnie inaczej, ale jednak budowa ma coś wspólnego. Tu też pojawia się ten taki jakby charakterystyczny motyw rytmiczny, ale również charakterystyczny przez swoją harmonię, który decyduje o budowie całego utworu od początku do końca. Oczywiście jest to hiszpańszczyzna, jak już wspomniałem, także trzymamy się podobnego klimatu, ale jednak ujętego nieco inaczej. Jeśli Państwo pamiętacie to nagranie, to proszę się teraz uważnie wsłuchać, bo niby wszystko jest takie samo, a jednak coś tutaj się nie zgadza. A co to za czort i co to za diabeł, to wytłumaczę Państwu za małą chwilę. Jeśli Państwo zauważyliście, że coś było nie tak, to niewątpliwie macie rację, ponieważ zgadza się, to jest Solea i to jest partytura Gila Evansa. Ale to nie był Miles Davis na trąbce i to nie była Evansowska orkiestra. To było nagranie stosunkowo niedawne, zrealizowane przez szwedzki Wind Ensemble, prowadzony przez Marię Schneider, a solo na trąbce grał Arne Henriksen. No ale, aczkolwiek było to zrealizowane naprawdę wspaniale, to jednak pewnych rzeczy przeskoczyć się nie da. Wróćmy zatem do oryginału i tym razem to już będzie prawdziwy Miles Davis, prawdziwa Evansowska orkiestra i ta pierwsza prawidłowa Solea. Thank you. To była Solea, czyli Miles Davis trąbka i Gil Evans, aranżer, kompozytor, lider. Sądzę, że wszelkie komentarze są tu zbyteczne. To nagranie pochodziło z płyty Sketches of Spain, czyli szkice hiszpańskie. I przy tych hiszpańskich nastrojach chciałbym jeszcze w dalszym ciągu pozostać. Oto następne nagranko, już zupełnie troszkę z innego świata i takie bardzo kameralne tym razem. Ale no o hiszpańszczyźnie, co tu dużo gadać. Popatrzmy na nazwiska członków zespołu. Ignacio Berroa za perkusją, Gonzalo Rubalcaba przy fortepianie, David Sanchez grający na tenorze i tylko lider, basista, nazwiskiem zupełnie nie pasuje do tej grupy i zwie się po prostu Charlie Hayden. Ale istotne jest jeszcze to, co będą grali. Jest to kompozycja zatytułowana Trespa. Fala Brass, która w latach wczesnych 50. była jednym z największych hitów w Polsce. Ale nie takich hitów granych czy w radio, czy na koncertach, tylko we wszystkich możliwych polskich knajpach i dancingach. Wszędzie można to było usłyszeć. Oczywiście został do tego dopisany i polski tekst, a zatem zmienił się i tytuł. Brzmiało to bodajże, gdybym kochał cię mniej, jedyna moja. A tego tematu tak było pełno naokoło, że w końcu go znienawidziliśmy, uważaliśmy to za niesamowity knot. Teraz po latach nie, okazuje się, że to naprawdę bardzo piękna melodia, zwłaszcza jeśli tak zagrana jak trzeba, a w tym wypadku jest zagrana tak jak trzeba, zatem posłuchajmy. Thank you. Był Charlie Haydon i jego czwóreczka, lider na basie, David Sanchez, saksofon, Gonzalo Rubalcaba, fortepian, Ignacio Beroa, perkusja, a utwór zwał się Tres Palabras. A w tej chwili przechodzimy już do całkiem normalnego jazzu, który z Hiszpanią nie ma żadnych nieomal związków. Jest to po prostu kwartet Diego Harrisa, grającego na tenorze, ale mały hiszpański akcencik jednak jest, ponieważ przy fortepianie zasiada znakomity Hiszpan Tete Montoliu. No i dalej, bo Steve na basie i Norman Farrington perkusja. A ten temat z piosenką Scandia Skies napisał go Kenny Dorham. Mm-hmm. To był tenorzysta Eddie Harris i jego kwartet przy fortepianie Tete Montoliu, na basie Bo Steve i za perkusją Norman Farrington. A na samo zakończenie znów będziemy mieli temacik, który już samą swoją nazwą powiada, że z Hiszpanią nie ma nic wspólnego, a mianowicie Autumn in New York. Przepiękny standard, ballada znana od pradawnych czasów w wykonaniu kanadyjskiej orkiestry Roba McConnella. Ale tytuł całego albumu brzmi Atrás da Portas. I niech mnie gęś kopnie, nie wiem, czy to jest hiszpański, czy portugalski, ani też nie mam pojęcia, co to znaczy. Solistą będzie na alcie Jerry Todd, a jeśli starczy nam trochę czasu, dołożę jeszcze coś z tej samej płytki. Na razie już mówię Państwu dobranoc. Były to Trzy Kwadranse Jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.